o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 3 lipca. Właśnie minęła 17, a serwis Trójki, Romuald Wójcik. Ruszył program kredytów mieszkaniowych z dopłatą państwa. Centrum Ścigania Zbrodni Agresji Rosji przeciwko Ukrainie działa od dziś w Hadze. Zróbmy wszystko, aby to były bezpieczne wakacje na drogach, apeluje prezydent Andrzej Duda. Pierwsi kredytobiorcy składają w bankach wnioski w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%. Chodzi o pożyczki z 10-letnią dopłatą od państwa na zakup pierwszego mieszkania albo domu. Maksymalna kwota bezpiecznego kredytu mieszkaniowego to 500 000 zł w przypadku singli lub 600 tysięcy dla małżeństw lub par z dzieckiem. Stabilne oprocentowanie gwarantuje państwowa dopłata. On ma bezpieczną, stałą stopę procentową, niezależnie od tego, czy urośnie ona ponownie za 5 lat, czy za 10, albo za 3. Podkreślał premier Mateusz Morawiecki. A jak dodał minister rozwoju Waldemar Buda, taki mechanizm przełoży się na łatwiejszą spłatę kredytu. Można na przykładzie pokazać, że jak spłacamy w 1 000 zł, 100 zł jest spłata kapitału, 900 odsetek. W tym kredycie spłata comiesięcznie na 1000 zł to jest mniej więcej 460 zł spłata kapitału. Kredyty z dopłatami będą udzielane do końca 2027 roku z opcją przedłużenia, a ograniczenie liczby udzielanych pożyczek ma pojawić się w przyszłym roku. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Polsce mogą być naprawiane czołgi Leopard wykorzystywane przez ukraińską armię do obrony przed Rosją. Liczę, że w ciągu 10 dni dojdziemy do porozumienia w tej sprawie, powiedział w Zamościu minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Na moje zaproszenie na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa wspólnie z przemysłami naszych krajów udaliśmy się w drogę możliwie efektywnego, możliwie szybkiego stworzenia hubu naprawczego tutaj w Polsce. Strona polska jest otwarta na negocjacje, powiedział szef MON Mariusz Błaszczak. Zidentyfikowaliśmy 3 punkty. Jeden rozwiązaliśmy. Liczę na to, że rozwiążemy też kolejne 2. Zależy nam na tym, żeby wspierać Ukrainę, żeby współpracować na tym polu również z naszym sąsiadem niemieckim. Szefowie resortów obrony spotkali się w Zamościu na terenie 18 Pułku Przeciwlotniczego. Od dziś w Hadze działa Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji Rosji przeciwko Ukrainie. W jego skład wchodzą eksperci Unijnej Agencji Sprawiedliwości, prokuratorzy z państw członkowskich, w tym z Polski oraz USA, a także śledczy Haskiego Trybunału. Już dziś opracowywane są dowody popełnianych przez Rosję zbrodni na Ukrainie, mówił przewodniczący agencji Eurojust Ladislav Hamran. Nie chcemy czekać do końca konfliktu. A prokurator generalny Ukrainy Andriy Kostin powiedział, że utworzenie centrum to wydarzenie epokowe. Cywilizowany świat potwierdza, że sprawcy zbrodni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Nie będzie pokoju, dopóki ręka sprawiedliwości nie dosięgnie wszystkich planistów, wszystkich architektów tej zbrodni. Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji Rosji przeciwko Ukrainie to pierwszy krok na drodze do rozliczenia Moskwy. Kolejnym będzie utworzenie specjalnego trybunału. Haski Trybunał, który jest władny osądzać zbrodnie przeciwko ludzkości czy ludobójstwa, nie ma bowiem jurysdykcji, by ścigać zbrodnie agresji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zróbmy wszystko, aby to były bezpieczne wakacje na drogach, zaapelował w Morawice koło Krakowa prezydent Andrzej Duda. Prezydent spotkał się z pracownikami Inspekcji Transportu Drogowego, którzy prowadzą wakacyjne kontrole autokarów. Od pierwszego dnia wakacji na polskich drogach widać znacznie wzmożony ruch samochodów i autobusów. Dlatego prezydent Andrzej Duda apelował o rozwagę na drogach i przestrzeganie przepisów. Przede wszystkim ważne jest to, żebyśmy wszyscy bezpiecznie dojechali. Każdy bezpiecznie dojechał, doszedł do swojego domu, więc żeby przepisy ruchu drogowego i wszystkie zasady były przestrzegane. Tylko w pierwszym tygodniu wakacji Inspekcja Transportu Drogowego skontrolowała 500 000 autokarów. Zatrzymanych zostało 30 dowodów rejestracyjnych, mówi główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. Usterki techniczne, niesprawne układy hamulcowe, kierownicze, wycieki płynów eksploatacyjnych. Mimo, że ten stan autokarów poprawia się z roku na rok, to jednak są zatrzymywane dowody. Wszyscy kierowcy skontrolowanych autobusów byli trzeźwi. Morawica, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jesteśmy w momencie historycznym. W ostatnich latach do Polski po raz pierwszy od kilkuset lat przyjechało więcej Polaków niż wyjechało, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Jan Dziedziczak podkreślił, że polskie władze proszą rodaków na emigracji, by byli ambasadorami ojczystego kraju. Żeby promowali dobre imię Polski, żeby reagowali też, kiedy o Polsce mówi się źle, no z tymi słynnymi polskimi obozami koncentracyjnymi na czele, czyli niedopuszczalnym sformułowaniem, z którym chcemy wspólnie z Polakami za granicą walczyć w ich krajach. Od czwartku do niedzieli odbywał się w Warszawie 6. zjazd Polonii i Polaków z zagranicy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w całym kraju pogodnie, na termometrach od 11 do 16 stopni. Jutro miejscami na północy, południowym wschodzie i południu przelotne opady deszczu. We wtorek na termometrach od 19-20 stopni nad morzem do 27 lokalnie w centrum. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, południowo-zachodni i zachodni. Dyżur naszej ekspertki trwa w sprawie kredytu 2%. Dwie dwójki i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Trzecia odsłona. Można powiedzieć, że klasówki zostały oddane. Znamy wyniki egzaminów ósmoklasisty. Było dobrze, choć niektóre zagadnienia nie wypadły najlepiej. O wynikach i o tym, jak traktować małą maturę, więcej nasz reporter. Pod koniec maja ósmoklasiści przystąpili do pierwszego poważnego egzaminu w ich życiu. Trochę jest jednak stres, ale jest dobrze, nastawienie dobre jest. Ja nie mam stresu, ja normalnie idę, piszę 100% i wychodzę. Tematem z języka polskiego była balladyna, a na matematyce młodzież mierzyła się między innymi z obliczeniem proporcji składników ciasta na gofry. Dlatego będą tak wyszły. Mam wszystkie otwarte dobrze, chyba. Łatwe było bardzo. Mi się podobało i jestem bardzo zadowolona. Mówiły młode łodzianki dziennikarce Radia Łódź po egzaminie z matematyki. Ta jednak wypadła gorzej niż pozostałe egzaminy. W przypadku matematyki ten wynik średni jest najniższy, ale dalej przekracza 50%, mamy 53% punktów, które można było zdobyć. Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uważam sam, że zasługują ósmoklasiści na gratulacje, oczywiście nie tylko sami ósmoklasiści, ale też ich rodzice i nauczyciele, dyrektorzy szkół. Wszyscy ci, którzy dokładali starania, by te wyniki były jak najwyższe. Bo w przypadku języka polskiego i języka angielskiego, ale w ogóle języków obcych, te wyniki oscylują w granicach 60% punktów możliwych do uzyskania. Choć rozprawka z balladyny okazała się łatwa, tegoroczni zdający zadania ze stopniowania przysłówków rozwiązali nie najlepiej. Jednak nawet jeśli egzamin nie poszedł pomyślnie, pedagog Jacek Wolszak poradni Animus przypomina, nic straconego. Ten egzamin nie sprawdza tego, czy dziecko ma olej w głowie, czy jest leniwy. Nie sprawdza tego też, jakimi rodzicami są moi rodzice, którzy często zarzucają sobie, że za mało zrobili, żeby dziecko zdało. To nie tak. Ważne, żeby powiedzieć, że okej, porażka, no ale trzeba świętować zakończenie pewnego etapu. Warto zapytać się tego młodego człowieka, no dobra, a co byś pomyślał o tym za 10 lat? Czy ten twój wynik będzie ważny dla twojego pracodawcy? Czy to będzie ważne dla twoich znajomych, przyjaciół, kolegów? No nie sądzę. Oczywiście, jeśli wynik nie był najlepszy, ciężko będzie dostać się do wymarzonego liceum. Dyrektor CKE jednak uspokaja. Wyniki egzaminu ósmoklasisty to jest 50% punktów rekrutacyjnych, więc to na pewno nie jest nic straconego i na pewno egzamin nie jest powodem do załamywania rąk, to nie jest koniec świata. Słabszy wynik może oznaczać nie dostanie się do tej szkoły, ale należy pamiętać, że są jeszcze inne szkoły. Nie znam ósmoklasisty, który aplikowałby tylko do jednej. Dodajmy, że wyniki egzaminu są istotne w procesie aplikacji tylko wtedy, kiedy liczba aplikantów przekracza liczbę ławek w wymarzonym liceum. O tendencje, które zarysowały się w wynikach egzaminów ósmoklasistów, pytał Józef Niewiarowski. I need to. Badacze amerykańskiego ośrodka Pew Research Center chcieli sprawdzić podejście obywateli różnych krajów świata do władz USA na arenie międzynarodowej. Z ich raportu wynika, że najbardziej pozytywne opinie na temat Białego Domu wyrażają Polacy, którzy przodują w zestawieniu. Okazuje się, że 93% z nas pozytywnie ocenia Stany Zjednoczone i prowadzoną przez nie politykę. Nasze poglądy zmieniły się po inwazji Rosji na Ukrainę, ponieważ uznaliśmy Amerykanów za liderów pomocy wojskowej i humanitarnej. Jednak mieszkańcy Warszawy zapytani o skojarzenia ze Stanami mają dość odmienne, polaryzujące opinie. Czym się panu kojarzą Stany Zjednoczone? Dobrobytem, szczęściem. Trochę inny świat niż nasz. Stany Zjednoczone? Z otyłością. Byłam w Stanach Zjednoczonych. Oczekiwania przerosły trochę rzeczywistość. Jest tam brudno przede wszystkim i drogo. Bardzo dużo ludzi, niedobre jedzenie. Nie podobało mi się. Pierwsze skojarzenia, przyczynek wszelkich konfliktów w Europie, na Bliskim Wschodzie. A moje pierwsze skojarzenie to jest na przykład Beyoncé i supergwiazdy muzyczne. Skojarzenia na temat USA można mieć różne. Jednak od wybuchu wojny Stany Zjednoczone z Joe Bidenem na czele stanowią główny filar pomocy militarnej i humanitarnej dla Ukrainy, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Polski. Prezydent Stanów Zjednoczonych wielokrotnie podkreślał wagę pomocy Polski na rzecz Ukrainy, między innymi podczas swojego wystąpienia w lutym tego roku w Warszawie. Zwracam się do wszystkich tu zebranych. Rozejrzyjcie się dookoła, zobaczcie, co osiągnęliście do tej pory. Polska przyjęła ponad 1,5 miliona uchodźców z Ukrainy. Niech Bóg wam błogosławi. Joe Biden jest konsekwentnym zwolennikiem wzmacniania wschodniej flanki NATO. Dr Jarosław Wojtas, politolog WSB Merito. Ta aktywność w zakresie polityki bezpieczeństwa, polityki obrony jest zauważana przez obywateli Polski i w związku z tym cieszy się on dużą sympatią. Wraz z tym zainteresowaniem ze strony Joe Bidena idą konkretne kroki. On też zachęca między innymi Kongres do tego, aby wyrażał zgodę na przekazanie Polsce sprzętu, dzięki czemu polska armia się modernizuje, on buduje pozytywny klimat wobec wsparcia naszego kraju i też podąża w tym samym kierunku wobec Polski i wobec innych krajów, chociażby z południa Europy. Prezydentura Joe Bidena potrwa jeszcze rok. Wielokrotnie deklarował, że będzie się ubiegać o reelekcję mimo wieku. Ma 80 lat. W momencie zaprzysiężenia był najstarszym prezydentem w historii USA. Jego kondycja zdrowotna jest ważna, ale jest wystarczająca na to, aby pełnić tę funkcję. Dzisiaj to Joe Biden jest gwarantem zaangażowania Stanów Zjednoczonych na terytorium państw wschodniej flanki NATO i tutaj możemy być pewni o tym, co robił. Pokazywał, jak ważne jest dla niego bezpieczeństwo Europy i jak ważne jest dla niego zaangażowanie na rzecz odpierania, odstraszania Rosji i Putina. Zaangażowanie USA w sojusz NATO i artykuł 5 pozostaje niepodważalne. Wie o tym każdy członek NATO i przede wszystkim Rosja. Nie ma w Partii Demokratycznej alternatywy dla kandydatury Joe Bidena, ale jeżeli zwrócimy uwagę na sytuację w Partii Republikańskiej, to Donald Trump jest, o ile postawa Joe Bidena jest od samego początku jednoznaczna, o tyle postawa Donalda Trumpa jest cały czas zagadką i to starcie będzie bardzo, bardzo ciekawe. Oby nie było tak, że będzie oparte na dyskusji, czy Stany Zjednoczone powinny być bardziej zaangażowane w problemy wewnętrzne, o czym mówi Donald Trump, chociażby w kontekście migracji z Meksyku, konfrontacji gospodarczej z Chinami, czy zewnętrzne, takie właśnie jak wspieranie państw wschodniej flanki NATO. Obaj kandydaci są jeszcze wystarczająco młodzi, aby przez kolejną kadencję pełnić stanowisko głowy państwa Stanów Zjednoczonych. A jutro w Stanach Zjednoczonych Dzień Niepodległości. O tegorocznych obchodach opowiemy państwu w porannym programie w porze na trójkę, a o powody sympatii Polaków do amerykańskiej polityki międzynarodowej pytał Michał Kowarski. 20 minut po 17. Pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przekładasz lód. Bierzesz mnie za biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym. Skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz? Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Dzisiaj dostępne są nowe kredyty dla tych, którzy chcieliby kupić swoje pierwsze mieszkanie. Nisko oprocentowane, oprocentowanie 2%. Kto może z takiego kredytu skorzystać? Mogą Państwo do nas zadzwonić przy naszym telefonie ekspert 2273, a w trójkowym komentarzu dnia rozmowa także z wiceprezesem PKO SA Wojciechem Werochowskim i Maciejem Brzozowskim, czyli wiceprezesem PKO BP. 24 minuty po godzinie 17. Za kilka minut u nas także najnowsze informacje z dróg. Autopromocja. Dziś startuje program Bezpieczny Kredyt 2%. Kto, kiedy i na jakich warunkach z niego skorzysta? Które banki go oferują? Ile wynosi zdolność kredytowa? Na pytania dotyczące Bezpiecznego Kredytu 2% czekamy pod adresem mailowym ekonomia3@polskieradio.pl. Odpowiedzi eksperta już dziś po godzinie 18.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lody, lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do 18. I ponownie wyruszamy na polskie drogi. Szczegóły, jeśli chodzi o utrudnienia, ma dla nas Jakub Domoracki. Potężny wielokilometrowy korek na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku w kierunku Zgorzelca, a to w związku z utrudnieniem na 115 kilometrze pomiędzy węzłami Udanin i Budziszów. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, a ruch możliwy jest jedynie pasem lewym. Na A4 zdecydowanie wolniej jedzie się także na wysokości Krakowa i to w obu kierunkach. Na autostradzie A1 na Pomorzu pomiędzy węzłami Stanisławie i Rusocin auto osobowe zderzyło się z samochodem ciężarowym. Na 9 kilometrze jezdnia w kierunku Gdańska jest zwężona. Poważny wypadek na drodze krajowej nr 78 na odcinku Jędrzejów-Chmielnik. W miejscowości Kliszów, gdzie doszło do dachowania pojazdu osobowego, obowiązuje ruch naprzemienny. W tym zdarzeniu 3 osoby zostały ranne. I jeszcze Mazowsze, a tam zakorkowana jest m.in. ekspresowa 8 w Warszawie. Podobnie trasa nr 79 w pobliżu Piaseczna, a także krajowa 50 w okolicach Wiskitek. Bezpiecznej jazdy. 29 minut pozostało do godziny 18. Skrót serwisu Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Sprawa utworzenia Centrum Naprawy Czołgów Leopard zależy m.in. od polskiej grupy zbrojeniowej, ale przede wszystkim od strony niemieckiej, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zaznaczył, że zwłoka w powstaniu takiego ośrodka wynika także z braku części. Musimy mieć ze strony niemieckiej odpowiednio przygotowane również procedury. Z tego co wiem, bo Leopardami kilka miesięcy temu więcej się interesowałem, podstawowym wąskim gardłem jest dzisiaj brak części. Trudno mówić o naprawie Leopardów w momencie, kiedy brakuje części. Jesteśmy zainteresowani tym, aby razem ze stroną niemiecką i ukraińską doprowadzić do utworzenia Centrum Naprawy Czołgów Leopard. W Bumarze Łabędy są już remontowane te maszyny, przypomniał szef rządu. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ogłosił, że Zaporowska Elektrownia Atomowa została podłączona do jedynej dostępnej zapasowej linii energetycznej 4 miesiące po jej utracie. Podkreślił również, że jest to ważny krok, ponieważ jest to potrzebne do chłodzenia reaktora. Jeden z bloków elektrowni pozostaje w stanie tzw. gorącego zamknięcia. Tymczasem Polska zwiększy swój wkład finansowy do Europejskiej Agencji Kosmicznej o 200 milionów euro. Spowoduje to, że nasz kraj znajdzie się wśród wiodących państw agencji oraz ma umożliwić dynamiczny rozwój rodzimego sektora kosmicznego. Razem z wcześniej zadeklarowaną kwotą wkład Polski w badania agencji na najbliższe lata wyniesie ponad 250 milionów euro. Kolejne wiadomości w Trójce o 18. A w naszym studiu już Dariusz Urbanowicz. O tym, co w sporcie. Pierwszy krok w drodze po tytuł na trawnikach Wimbledonu wykonany. Iga Świątek bez większych problemów uporała się z Chinką Lin Zhu 6-1 i 6-3. W drugim secie przy stanie 4-3 spotkanie zostało przerwane z powodu ulewy, jaka zawisła nad Londynem. Na korcie numer 1 zaciągnięto dach i pojedynek udało się wznowić po niespełna pół godzinie. W drugiej rundzie rywalką najlepszej tenisistki świata, liderującej w rankingu WTA już 66 tydzień, będzie albo Włoszka Martina Trevisan, albo Hiszpanka Sara Soribes Tormo. Gorzej miała się sprawa z pozostałymi meczami. Magdalinet wprowadziła z Jill Teichmann 4-3, ale padało, a przerwa się przedłużała. Na szczęście ulewa ustała. Pierwszy set dla Polki 6-3, w tej chwili 3-1 i po 40. To już kolejny remis w tym gemie. Hubert Hurkacz grał z Albertem Ramos Vinolasem z Hiszpanii. Tu też przerwa się dłużyła. Dwa pierwsze sety wygrał Hurkacz do 1-4, a w trzecim też do 4. Bez większych problemów. Mistrz Polski Raków Częstochowa podpisał 3-letnią umowę i będzie mógł występować na stadionie ArcelorMittal Park w Sosnowcu. Chodzi rzecz jasna o europejskie puchary, ale i wybrane mecze Ekstraklasy i Pucharu Polski. Obecny obiekt pod Jasną Górą nie spełnia wymogów UEFA, a pierwsza runda kwalifikacji Ligi Mistrzów już 11 lipca w Częstochowie. Raków, przypomnijmy, zagra z estońską Florą Tallinn. Napływają tragiczne informacje z Nanga Parbat. Góra Zabójca zbiera żniwo. Niestety wśród polskich himalaistów po zdobyciu wierzchołka na zejściu zginął Paweł Kopeć. Wczoraj stanął na szczycie na wysokości 8126 metrów. To 9. pod względem wysokości góra świata leżąca po pakistańskiej stronie Himalajów. Jest bardzo niebezpieczna, stąd przydomek The Killer Mountain. W akcji górskiej brał udział jeszcze Ali Olszański. Zakopiańczyk planował dokonać pierwszego zjazdu z Nangi na snowboardzie, ale został raniony spadającym kamieniem na wysokości około 5,5 tysiąca metrów, co wykluczyło go z możliwości wspinania. A co tam w kolarstwie? Peloton Tour de France zbliża się do mety trzeciego etapu. Kolarze wciąż są w kraju Basków, choć z hiszpańskiej części przejechali już do południowo-wschodniej Francji. Dzisiejszy etap stosunkowo płaski sprzyjał ucieczkom i finiszowi sprinterów na mecie w akwitańskiej Bayonnie i faktycznie długo uciekał lider klasyfikacji górskiej Nelson Paules. Amerykanin z EF Education Post zdobył kolejnych 7 punktów na premiach górskich i dał się złapać peletonowi. W samotnej od tego momentu ucieczce pozostał Francuz Laurent Pichot z Arkei, ale został wchłonięty po 154 kilometrach i prawie 4 godzinach ucieczki. Do mety pozostaje jeszcze 25 kilometrów. I na koniec zaproszenie na regaty Gdynia Sailing Days. Zapowiada je prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Hamera. Mamy aż 3 imprezy rangi mistrzostw międzynarodowych. Rozpoczynamy mistrzostwami Europy juniorów klas 420 i 470. Później mistrzostwa Europy juniorów w klasie Ilka 6, dawniej znana jako Laser Radial. Kończymy mistrzostwami świata klasy latających Holender, niezwykle popularnej we wcześniejszych edycjach Igrzysk Olimpijskich. A w weekend na Zalewie Zegrzyńskim pozwolę sobie zaprosić i przypomnieć, druga runda Mazda Odyssey Warszawskiej Ligi Żeglarskiej. Przypomnę, że załoga Radiowej Trójki wygrała pierwsze regaty cyklu, także mamy presję niczym na Wimbledonie. Wieczorem niemal wszędzie pogodnie, jedynie na północy wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura od 19 stopni nad morzem do 24 w centrum kraju i aż 27 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni i południowo-zachodni. A za moment o tym, co u naszych zachodnich sąsiadów, a chodzi o źródła energii i o rosyjski gaz, szczegóły przedstawi nasz reporter. Zapraszamy do Trójki. Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię. Jak wolny ptak, na cztery strony świata leć. Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim, czego chcę. Nie zobaczysz łez, kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię. Dam ci dobrą radę, zdrady ukryć chcesz. Najpierw lepiej kłamać naucz się. A teraz żegnaj, wyprowadź się z mych snów. Już nigdy więcej zamknęłam serce. Premier Saksonii Michael Kretschmer wzywa do zakończenia wojny na Ukrainie i dodaje, że nie chce słyszeć hasła nigdy więcej Rosji. Polityk nawołuje, aby po wojnie znowu handlować z Rosją gazem. To efekt wysokich cen energii i fiaska reformy energetycznej. Po wybuchu wojny zmieniło się wiele, w tym nasze myślenie o Rosji i kontaktach z nią. Odbiło się to szczególnie na Niemczech, które wcześniej były mocno z nią gospodarczo związane, co tłumaczy Piotr Woźniak, były prezes PGNiG. Przede wszystkim dwa wątki zaczęły dominować. Jedna dywersyfikacja, czyli odejście od dostaw rosyjskich, i druga to jest wybuch nastrojów tak zwanych zielonych, czyli niesłychane natężenie i nacisk na rozwój źródeł tak zwanych odnawialnych. Przed 24 lutego Rosjanie byli dominującym graczem w niemieckim rynku gazu i odpowiadali za nawet 60% importu tego surowca. Jakub Wiech, redaktor naczelny Energetyka 24. To była sytuacja z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa niemieckiego bardzo niekorzystna. Zależność od jednego dostawcy zawsze rodzi pewne niebezpieczeństwo w zakresie chociażby politycznych możliwości wywierania presji. Tak silne uzależnienie się od rosyjskich dostaw gazu nie skończyło się dobrze i zmusiło Niemcy do poszukiwania nowych rozwiązań, o czym więcej mówi Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl. Mądry Niemiec po szkodzie. Niemcy muszą nadrobić zaległości, idą po gaz tam, gdzie Polska już dawno była, do Norwegii, do Stanów Zjednoczonych, do Kataru, po to, żeby nie zawalić gospodarki europejskiej, bo to jest najsilniejsza gospodarka europejska i tak się niestety składa, że najbardziej zależna od gazu rosyjskiego. Na szczęście nasi sąsiedzi uczą się na błędach. Kraj ten zaczął bardzo intensywnie poszukiwać alternatywy dla surowca pochodzenia rosyjskiego i w ekstremalnie szybkim tempie doszło tam do zbudowania instalacji do odbioru gazu skroplonego, bo w zaledwie 200 dni od momentu rozpoczęcia prac konstrukcyjnych Niemcy dysponowali już nabrzeżem do odbioru gazu skroplonego, czyli właśnie LNG. Mimo to w Niemczech pojawiają się głosy, aby po wojnie wrócić do zakupu rosyjskiego gazu. Szczególnie, że kryzys energetyczny zbiegł się z zamknięciem ostatnich elektrowni jądrowych. Decyzja Niemiec o zamknięciu ostatnich elektrowni jądrowych jest skandalicznym błędem. To jest zbrodnia nie tylko na klimacie, ale też na bezpieczeństwie energetycznym Europy. Zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o podjęciu takiej decyzji w sytuacji głębokiego kryzysu energetycznego. To by była głupota, jeżeli Niemcy wróciłyby do status quo. To jest cały czas możliwe, bo biznes niemiecki jest silnie związany z Rosją i zarabiał na zależności państwa niemieckiego, ale w interesie bezpieczeństwa Niemiec, Europy i całego Zachodu jest to, aby nić zależności od Rosji została przecięta i nie powstała nic zależności od Chin, bo to jest następny etap dyskusji na ten temat. Padają również pytania o to, jaka przyszłość czeka projekt Nord Stream. Projekt Nord Stream 1 wybuchł. Projekt Nord Stream 2 wybuchł w połowie, bo druga nitka jest cały czas możliwa do wykorzystania. Jeżeli okaże się, że ktoś będzie chciał powrócić do business as usual w relacjach z Rosją, to jedna z nitek Nord Stream 2 jest praktycznie gotowa do użytku, ale niech ręka boska tego człowieka broni. O status rosyjskiego gazu w Niemczech pytał nasz reporter Bartosz Bielecki. I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried. You must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your help, I'm your dream. I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. So take me as I am. This may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your help, I'm your dream. I'm nothing in between. We'll be right back. 14 minut pozostało do godziny 18 i zapraszamy do Trójki. W naszym studiu Sylwia Zadrożna i jej goście. Trójkowy komentarz dnia. A naszymi gośćmi są dzisiaj Wojciech Werochowski, wiceprezes Banku Pekao S.A. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Maciej Brzozowski, wiceprezes Pekao Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To zdanie powtarzamy od rana, że od dziś można już składać wnioski o kredyt 2% na pierwsze mieszkanie albo dom. Na razie 5 banków podpisało stosowne umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i może tych kredytów od dziś udzielać. Między innymi właśnie 2 największe banki na naszym rynku. Stąd obecność panów w studiu. Było dzisiaj dużo zapytań o nowy kredyt wśród klientów. Jak to wyglądało? Jest sporo zapytań, całkiem dużo i z czego się oczywiście bardzo cieszymy i przygotowujemy się do tego, żeby takie kredyty udzielać i jesteśmy gotowi do tego, nie tylko przygotowujemy się. Tak, jest zainteresowanie, jest duże, wyraźne, widoczne. No niektórzy chyba czekali nawet na ten dzień taki specjalny, ten 3 lipca. Czekali, dzwonili. My szacujemy zainteresowanie na około 1000 klientów, którzy wyrazili takie wstępne zainteresowanie kredytem. Mamy na koniec dnia 75 wniosków, takich, które idą już przez nasz proces, więc po pierwszym dniu jesteśmy zadowoleni i zaskoczeni chyba nie. No u nas się też odbył dyżur eksperta, było sporo pytań, zatem dalej wyjaśnijmy zasady przyznawania tych nowych kredytów. Wiadomo, że kredyty z dopłatą państwa na pierwsze mieszkanie albo dom będą mogły zaciągnąć osoby, które nie ukończyły 45 lat, czyli te dwa warunki, 45, no, pierwsze mieszkanie albo dom. A co ze zdolnością kredytową wnioskodawców? Jak ona będzie oceniana? Oceniamy zdolność kredytową wnioskodawców po odjęciu kosztów, które są objęte dopłatą. Na dzisiaj możemy powiedzieć, i tutaj się chyba nie różnimy, patrzę w stronę pana prezesa, że tak naprawdę ta zdolność kredytowa, do zdolności kredytowej bierzemy tak mniej więcej połowę raty. No tak mniej więcej. Tak. Oczywiście ta połowa raty, czyli te dopłaty są realizowane przez 10 lat. Potem w zależności od tego, jak się z klientem umówimy, to albo będziemy kontynuowali stałą stopę, albo będzie stopa zmienna, no i wtedy też w jakiś sposób szacujemy zdolność kredytową przy tej racie, która wzrasta, ale bierzemy lepszą opcję dla klienta. Skomplikowany sposób, ale może upraszczając, dzisiaj bierzemy pół raty do zdolności, także to jest to na pewno preferencyjne podejście. Czyli można przyjąć, że klient, kredytobiorca nie przeżyje szoku po tych 10 latach, kiedy ustaną dopłaty? Proszę Państwa, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ po 10 latach no nie wiemy, jak się ułoży rynek, jak się będzie zachowywał rynek, jakie będą stopy procentowe chociażby Narodowego Banku Polskiego. Ja liczę na to, że oczywiście Narodowy Bank Polski zrealizuje swój cel, oprocentowanie będzie niższe, ale tak jest pomyślany ten kredyt, żeby właśnie w tym pierwszym okresie klienci bardzo szybko schodzili z rat, żeby to, co jest, tak w wielkim uproszczeniu mówię, twórcą tych odsetek, no zmniejszyło się, a później, żeby mieli lżej. Absolutnie zgadzam się z panem prezesem. To jest takie pytanie za milion dolarów, co będzie za 10 lat, natomiast myślę, że przed szokiem właśnie będzie ich chroniło to, że jednak trochę kapitału spłacili przez te 10 lat, tak? No plus druga rzecz, zgadzam się z panem prezesem, że chyba trudno powiedzieć, co się wtedy wydarzy, bo nie wiem, jakie będą stopy. No to jeszcze kilka pytań od naszych słuchaczy. Czy jeśli mój współmałżonek ma już mieszkanie, to mogę ubiegać się o bezpieczny kredyt 2%? Pyta pani Beata. Jeżeli współmałżonek ma już mieszkanie, no to jest niemożliwe. Jest to dla osób, które kupują swoje pierwsze mieszkanie. Co jest ciekawe, nie ma tutaj parametru ani wielkości tego mieszkania. No, ograniczeniem jest cena w zależności od tego, czy wnioskuje jeden kredytobiorca, czy tych kredytobiorców jest więcej niż jeden. Bo wtedy można o kwotę inną, tak, o inną prawda, kwotę, wnioskować. Tak. Albo mówiłem, 500 tysięcy, tak. Albo 600 tysięcy, bo limitu, jeśli chodzi o cenę za metr kwadratowy mieszkania, nie to w tym takiego programie nie ma, prawda? A co z osobami, które są w związkach nieformalnych? Czy tutaj też mogą się ubiegać o ten kredyt? Tak, jeżeli dwie osoby spełniają te pierwsze warunek, czyli nie miały wcześniej mieszkania, to mogą się wspólnie o taki kredyt ubiegać. ważna zasada i o tym wszyscy muszą pamiętać, że ten kredyt zaciągamy na konkretne, bierzemy na konkretne mieszkanie, prawda? To nie jest tak, że idziemy do banku, bierzemy kredyt, dostajemy, bo spełniamy warunki wiekowe i tego, że nie posiadamy pierwszego mieszkania, a potem dopiero szukamy lokalu. Tak, oczywiście właśnie tak jest, ale też powiem, że no w przypadku innych kredytów jest bardzo podobnie. Też najpierw trzeba mieć mieszkanie, a później przyjść po kredyt. Tak samo i w tym przypadku. I tak samo w drugim banku. Absolutnie zgadzam się z panem prezesem. Zresztą klienci, którzy myślą o mieszkaniu, to zwykle najpierw szukają mieszkania, a potem przychodzą po kredyt. A jeszcze wracając na chwilę do tej zdolności kredytowej, czy na przykład osobie młodszej rodzice mogą tutaj pomóc tę zdolność troszeczkę poprawić? No tutaj ustawa mówi jasno, że rodzice nie wspierają dodatkowym dochodem swoich dzieci, czyli nie przystępują do kredytu. To jest kredyt dla osób, które, tak jak pani powiedziała na samym wstępie, młodszych, które samodzielnie bądź też we dwoje wnioskują o kredyt. A czy w ramach kredytu, tego bezpiecznego kredytu 2%, można sfinansować oprócz zakupu mieszkania również zakup miejsca postojowego? Bo takie pytanie też się pojawiało. No zasadniczo to kredyt jest przeznaczony na mieszkanie, więc samą siłą rzeczy powinien służyć wyłącznie mieszkaniu. To oczywiście są różne rozwiązania i warianty. Tutaj nie chciałbym w tej chwili przesądzać, czy rzeczywiście miejsce parkingowe jako takie, bo to czasami jest traktowane jako drewna nieruchomość, czasami jest jako wspólna nieruchomość razem z mieszkaniem, to trudno odpowiedzieć. No, nie chciałbym, żeby tutaj państwo byli wprowadzeni przeze mnie w jakieś, wytworzone jakieś nieporozumienie. Także generalnie kredyt jest na mieszkanie i temu służy i to jest cel tego kredytowania i tego rządowego programu wsparcia, jakby nie patrzeć. Chociaż pan prezes Wrochowski audycją sprawdził tutaj troszeczkę i możemy uzupełnić. To są niestety pułapki rozmów na ofie. No tak? Właśnie. Jakby my przyjmujemy taką zasadę, że jeżeli miejsce parkingowe jest w ramach tej samej księgi, czyli jakby jest tak z perspektywy księgi wieczystej częścią mieszkania, no to możemy to sfinansować. Natomiast zwykle wydaje mi się, że miejsca parkingowe są na osobnych księgach, no to wtedy tego nie sfinansujemy i tak jak mówi pan prezes, to jest kredyt, który jest przeznaczony na zakup tego pierwszego mieszkania. A co z osobami młodymi, które miały kredyt, bo chciały na przykład pomóc wcześniej rodzicom, nie są właścicielami tych mieszkań, czy mogą teraz wziąć kredyt na swoje pierwsze mieszkanie? Czyli osoba, która już ma kredyt, ale nie na swoje mieszkanie, czy może wziąć teraz kredyt? Chyba zabiliśmy tutaj. Chyba mnie pani teraz ćwieka. Tutaj nie chciałbym udzielać takich informacji, co do których nie. No dzisiaj jest pierwszy dzień, pewien. Też się w te szczegóły wszyscy wgryzamy, prawda? I powoli je śledzimy. To w takim razie sprawdzimy, bo to też pytanie tutaj od zainteresowanej osoby, która bardzo często słucha radia. Jeszcze chciałabym powiedzieć o tym, że w tym roku nie trzeba się spieszyć, bo wszystkie osoby, które spełniają warunki i będą chciały ten kredyt dostać, to dostaną w przyszłym roku. Już będzie pewnie taka zasada, że kto pierwszy, ten lepszy, bo po prostu pula środków nie jest nieograniczona, prawda? Mm-hmm. Czy panowie to potwierdzają? No tak mówi ustawa, to tutaj trudno się wnosić do przepisów. Czyli w tym roku się nie spieszymy, w kolejnym. A jeszcze chciałam o jednej nodze tego programu, bo cały program Pierwsze Mieszkanie składa się z tego kredytu 2%, o którym dzisiaj mówimy, bo te kredyty od dzisiaj są, ale za jakiś czas pojawią się też konta mieszkaniowe. No i to jest właśnie ta druga noga tego programu, bo to jest wsparcie dla osób, które nie kupują mieszkania teraz, ale chcą na to mieszkanie oszczędzać. W jaki sposób będą one tutaj wspierane? Myślę, że to jest dobra oferta dla osób, które chcą zacząć oszczędzać na mieszkanie. Jest tam szereg warunków, szereg preferencji dla klientów, którzy będą gromadzić środki. Jest cały zestaw premii. Myślę, że dobrze byłoby, co bym polecał, jak już Państwo zaznajomią się z kredytem, być może z niego skorzystają, pomyśleć o jakimś kolejnym kroku i dobrze przeczytać nasze strony. PKSA, PKO Banku Polskiego. Tak, zdecydowanie zachęcamy. Gdzie piszemy o tym, w jaki sposób oszczędzać też na mieszkanie. Natomiast co należy podkreślić, no to program ma swoje dwie strony, dwie nogi, tak jak pani powiedziała, kredytową i oszczędnościową. No właśnie, warto z jednej i z drugiej korzystać. Wojciech Werochowski, wiceprezes Banku PKSA i Maciej Brzozowski, wiceprezes PKO Banku Polskiego byli dzisiaj naszymi gośćmi. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A rozmawiała Sylwia Zadrożna i to by było na tyle, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy program. Elżbieta Malinowska, Marek Okrasiński, Paweł Turski, Piotr Firan. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, 3 lipca, minęła godzina 18. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald.